Gabrieliño cravo d'ouro. Gabrieliño cravo d'ouro. Ay, dame un alfiler de plata. Para tirar una espiña. Para tirar una espiña. Ay, do corazón que me mata. Teño una cabeza nova, teño una cabeza nova. Ay, feita o meu parecer. Para vivir neste mundo, para vivir neste mundo. Ay, que no osé Bueno, pues aquí seguimos, amigas y amigos. Acabamos de escuchar una peza de David Salvado, que nos acaba, pues precisamente nos llegó hoy o seu CD. Y era a cantiga titulase Elena. Bueno, pues me parece que tenemos o primeiro siguiente convidado. Boas tardes, Xoán. Hola, boas tardes. ¿Cómo estamos ahí por Badalona? Bueno, pues aquí ven un poco nublado. Pero ven. Bueno, pero para a semana que ven non vai estar nublado, que dicen que vai facer un sol de carallo. Dice, oye, pues hai 15 días dicían no, que iba a chover, pero no. No. Se ve que non, que van dar bo tempo, vai chover lunes e martes. Sí. Hombre, aunque chova lunes e martes, con tal de que non chova do xoves pa diante. Eso sería lo importante, que non chovera este día pa diante. Sí. Bueno, así que esa festa, y además coincide que a Feira do Pulpo. Sí, Sí, bueno, sí, coincide nuestro domingo ca... Ostras. Caseira do Pulpo. É que guai, xente... Que a celebraremos ali no Parque da Festa, no, que... na Rambla Gor. Exactamente, na Rambla... Onte unha persoa, ou dúas persoas me preguntaron, e entronte outra... preguntando e dicíndome porque dice, é que eu levo discutindo, digo, non, é na línea 2 onde hai que coller e baixarse en Gor, dice, e os de onte tamén me dicían máis ou menos o mesmo, digo, non, é coíste mal. Non, é na... E entón eu xa lles informaba de onde era. Sí, sí, é na línea 2, na salida da estación de metro Gor. Exactamente, sí. Sí, e si van na línea 10, que é a nova tamén, pois pues tamén é ali. Exactamente. Na, que... na Gor, que tamén acaba ali. Empeza e acaba ali tamén. Eso. O sea que no medio da festa está a parada do metro. Sí. Digo, oye, vosotros tede cuidado non tropezar a xente cando salgades. Hombre, esperemos que estea aquel ojo. Hombre, sí, hombre. Sí que vai a ver, xa verás como vai a ver boa festa. E aparte diso, que a xente, agora que está deseosa de festas, e agora a xente que moita de dela, pois, en fin, antes de marchar de vacacións, queren levar un bon sabor de boca. Hombre, esperemos que si non sar ganas e a voluntad, estamos ya pondo toda. Non, vosotros, vamos, a voluntad e a gana tedes las fondas. A verdade é que sí, tomamos todo o que podemos para poder conseguir facela, que, bueno, que hoxe en día costa moito tamén facela. Sí, bueno. Y... Costanos moito porque tamén pillou nun momento de eleccións que cambian alcalde, todos... Bueno, un follón. Bueno, todo. Esperemos que a nova alcaldesa, pois, sexa un... En fin. Pois, a ver. A ver se temos un pouco de má suerte con ela. A ver. Esperemos, bueno. Que sí. Hoxe xa estuve vendo, madre de Dios. Estaba mirando a ver se vos vi algún de vos por ali. No, eu non fui liado aí facendo cousas, porque, bueno, claro. Organizando pedidos, sí. Porque montar noso bar tamén, pois, claro. Tómenos moito tempo a organizar as cousas todas, porque, claro, por a semana traballas, claro. E un lío tamén. Bueno, que orquestra traéis? Bueno, pois a orquestra, temos a orquestra Almirante. Ai, Almirante, sí, señor. Sí, e a outra, bueno, non sei se é charanga, se é orquestra, equipo con orquestra tamén. Sí, bueno. Charangarín. Charangarín. Sí, Charangarín. Bueno, haberá de todo, porque mira, sí, bueno. Ten que haber de todo. Mira, ten que haber para a xuventude, e ten que haber, pois, tamén para a xente, pois, que ten unha certa idade que lle gusta bailar. E esa, sí, xente, claro. Pois, vai... Entonces, pois, nada, mira, eso vai ben, porque cando bueno, se cansan de bailar, por exemplo, a xente un pouquinho desto, cambiar pros outros para a xuventude, que eso vai sí, ben. Sí, bueno, a esta xarangarín, é máis ben tipo xaranga. Para que a xente tamén baile un pouquinho, aquí les paso doble country, exactamente, sí. Sí. E entonces despois, claro, servizo de bar como sempre. Sí, bueno, o bar gestionámoslo nós tamén este ano. E, bueno, a ver, os precios, bueno, creo que van ser asequibles. Bueno. Sí, bueno. Aunque, mira, aunque como... os precios sexan asequibles, vas a ter queixas de todas. Bueno, no, a ver, asequibles que pondo cantidad, claro. Sí, non, sí. Asequibles non pondo cantidad tampouco, a ver. Claro. Sabes, non son tempos tampouco de... Hombre, non son tempos de... Cosas que nós tampouco queremos facer. Exactamente. Non son tempos de tampouco de apretar, pero tampouco non é... tampouco non tens por que perder. Pero tampouco, a ver, non... Eu que sei, unha caña que vale un 50 ou un 60, pois, bueno... Hombre, podes dicir que casi... Que vale unha mediana un 40 ou un 50. Exactamente. Non vale normal, a ver... Eso son precios normales. Claro. Esos son precios bueno. Normales. Pero aparte de eso, como eu digo a moitos, digo, ti mira, ti na máis base, tú pide o pulpo, xa verás ti, pide a boa empanada, pide... Claro, tamén, igual. Digo, que ti dices, oye, prepárasme esto, falas ali con Enrique, e el che prepara o que sea para levares, ou senón, pois, Eli, que dice, pois eu quero levar isto, pois, non sei, porque sí, vai haber como vai haber produtos da terra, tamén, sí. Pois pódense levar de todo eso. De todo, sí. Queremos salir de todo, faremos a ver todo o que podamos, bueno, sempre sí. Sempre habrá fallos, pero bueno, bueno, que, mira, ir mellorando. Os fallos, se non, sabes por que ocorren os fallos? Porque se fan as cousas, se non se fizeran non había fallos. No, claro, bueno, pero tamén diles tamén vas aprendendo cada ano. Exactamente, sí. Sí, sí. E eso, e ademais ti podes gabarte de que tes boa xente ao rededor, e tes unha xente moi traballadora. O mesmo xóvenes cos que non son tan xóvenes, aí está todo Dios poñendo o que pode de sí mismo. A verdade é que é moito de agradecer a xente que hai aquí, é moi traballadora, sí, e cumplida, sí. Todo, tanto desde o máis pequeno o máis grande. Sí, a desde logo. Son xente sí. Bastante unida e, bueno, sí, toda sí. Tira para diante, cando vamos, todo o mundo, é raro que se bote para atrás. Cando decimos, bueno, pues vamos a hacer esto, casi, bueno, podría decir que a maioría apoia de que sí, de facer as cousas. Hombre, bueno, claro. Na festa está a xente toda moi volcada e, bueno, todos caía que chegue o día para empezar a traballar, preguntando a ver que turno me toca a min, que turno me toca o outro, e así, están, bueno, todos, a ver. É unha paliza tamén traballar, porque estás ali todo o día e non disfrutas da festa. Pero, no, bueno, pero mira, failo por gusto, failo porque, en fin... Sí. Porque sí, bueno, queres dar o mellor de ti, porque eso pasa o mesmo lá en Galicia, por exemplo, estás no povo, os que fan a festa non disfrutan dela, disfrutan os outros. Sí, claro. E aí pasa aí tres cuartos do mesmo. Bueno, levas a ilusión de que, bueno, que estás traballando para que outra xente disfrute. Exactamente. Non hai máis, sí. Pois nada, así co o 19 que empeza... Empezaremos o 19 viernes. A noite, sí. Exactamente, pero despois... Empezaremos, bueno, explico un poquinho, si sí. Queres, empezaremos ca actuación da Darimos, dos chavalos da entidade. Sí. Tenemos a cena tamén de socios. Sí. Amigos, bueno, toda que ir a vir. Sí. Despois, tamén, xa verbena ca Orquesta Almirante. Sí. Pero iso venres, non? Sí, eso viernes. Sí. Pues ya empezaremos un sábado también con este concurso de dibujo. Sí. Actuación de los grupos folclóricos. Y para la sesión vermut también Almirantes. Por la tarde otra vez por grupos, a Orquesta de Charanga, y a las 12, bueno, a las 12 no, ahí sobra un o así, faremos también a Queimada con Xuro. Ah, muy bien, estupendo. Hasta que nos deixen, hasta que aguantemos hasta as 2 ou as 3 da mañá. Exactamente. Eso. E o domingo tamén, a Feira do Pulpo, todo o día. Estaremos xa por a mañá, a actuación dos grupos folclóricos. Temos tamén misa campestre. Aí hai misa. Sí, temos misa tamén aí a 1:30, a misa. Despois, bueno, a orquesta tamén. No, perdona, cerramos grupos o... Agarimos de Badalona, que será o último grupo da tarde, e despois tamén outra feira orquesta por a tarde. Porque grupos van os habituais, non? Sí, bueno, non tiña aquí o... Ya, tipo, pero... Sino, pero bueno, sí. Os habituais, moi ben. Os de Xuntanza, bueno, sí. Cornellá... E Hospitalet. Cornellá, Hospitalet, Poxos, Santa Coloma... E grupos gallegos este ano. Moi ben. E despois, bueno, temos algúns de aquí tamén da ciudad de Badalona, porque tamén hai que telo. Hombre, lógico. E xa está. Pois moi ben. Pois, moi ben, Juan. O venres, quizá, o xoves, quizás volvamos a chamarte para seguir dando, se vai máis, vaiche máis mal que cos sábados. Ese non? Estaremos igualmente. Pois moi ben. Aí estaremos. Pois moi ben, volveremos a chamar, volveremos a incomodar un pouquiño máis e a repetir toda a festa que queremos. Eu quero que vai xente desde aquí, desde San Vicente del Sors, hasta que vaixen hasta Andorra. Bueno, creo que si van, creo que van a disfrutar. O sitio é precioso, bueno... Sí, eu coñezco o sitio e aí vais a disfrutar de lo lindo, Hombre, esperemos que sí, porque levámosla facendo xa varios anos e tamén non era que fixera unha cesta moi... Pero bueno, e aquí cámbiase que hai de facelo mellor, cambiámosla de cesta tamén por eso e de sitio. Pois moi ben. Xente, que xente pois, que se entere do que ven do que facemos. Exactamente. E, bueno, e ao mesmo tempo pois, que disfruten do que nos estamos facendo, que tamén é a satisfacción que poder levar. Exactamente. Ei. Pois moi ben, Xoán. Bueno, pois tamén podemos decir que eres o presentador da festa, porque non falamos de todo o demais e de ti non falamos nada. Bueno, eu non son merecedor de tanta cousa. Hombre, claro, a promoción que nos estás dando, agradecerche tamén moito a ti e a Xulio, que Xulio tamén é un gran... Sí. Xulio, un gran apoio desta entidade e, bueno, pues, sí. Darvos as gracias aos dous tamén por todo o que están desfacendo. Xulio, hoxe temolo fora, pero non pode estar, pero xa me avisou ben. Dixo, moi, sobre todo chama a Xoán, que sean 5 minutos. Ainda non, o outro día estuve en Correa e mi falei con el pa invitarlo tamén á comida. Ni me dei conta, porque tiña toda a idea de falar con ele, despois estuve falando con Díaz e xa se me pasou. Moi ben. Pero bueno, xa o chamarei e desde logo que me gustaría tamén que estuvera. Pois, moitas gracias, Xoán. A ti. Unha aperta. Venga, outra tamén. Hasta logo, iño. Vale. Hasta logo. Bueno, pois, vamos a seguir escoitando música, un pouquiño de música. Bueno, pois, Marc, dalle o play. E aunque veño por aquí, non veño. Bueno, pois, seguimos escoitando música de David Salvado. E agora se titula Lobos, o que leva o nome do disco. Veño por me a divertir con xente do meu igual. Con xente do meu igual. Ai, la, la, la. E abre a fenda, e abre a fenda. Somos un río de sombras que di fervenza, que di fervenza, que di fervenza. Abre a fenda e que beban, abre a fenda. Camiño verde.